pensar nun asunto, en fin, eu traballo co código máis antigo, non? Que hai penso que a parte do xenético que a linguaxe, non? É un dos primeiros que sufriu e que sufre as privatizacións, que tamén sufre o código tecnolóxico, digamos. Eu son totalmente allea ao tema tecnolóxico, esta é unha das primeiras inmersións que fago tanto no Summer Labs, aparte, a pesar de estar conectada con outras historias, non? Entón, todo este dispositivo tecnolóxico que fala da posibilidade da emisión e da recepción, lembrábame moitísimo a un texto fundacional do que é os estudios poscoloniais, que cando empeza a pensarse toda esta cuestión de Occidente como privatización tamén do como agente privatizador do mundo, do concepto do outro, non? do que despois temos tantos problemas con este asunto, que é unha teórica india que é Gayatri Spivak, igual moitos de vos xa coñecedes, é unha, sobre todo, teórica experta en crítica literaria, teoría da literatura, non? E ten un texto moi famoso do ano 85 que é Can the subalterno speak? Non? O sea, pode o subalterno hablar? E é algo que lle deu moitísimos problemas porque ela di no texto que non, que o subalterno non pode falar, que é unha destas cuestións que ponen sobre a mesa o este dispositivo. Tivo que, bueno, reformulou o texto, deulle moitísimas voltas, interpretacións, porque tivo que lidiar para sempre con esta afirmación. Eu quería presentarvos un pouquiño o que son as liñas deste texto, que é medio minuto, e despois, todo isto é un traballo en descomposición, é dicir, algo que se me ocorreu que podería funcionar como contido desa ferramenta, e polo tanto está sen armar. No seu texto, Spivak, basicamente, fala da categoría do subalterno como aquel que non ten un lugar dende o que emitir un discurso porque non hai ninguén que o reciba, non ten lugar para emitir e ademais non hai quen reciba. E polo tanto, aínda que emita, que inscriba no seu corpo, que é algo que tamén tratamos aquí moito, non? Tecnoloxía, corpo, non hai maneira de que esa mensaxe sexa ouvida, non? Fala da categoría do subalterno cargándose un pouquiño toda a produción teórica masculina, clásica, dende Marx a todos os pensadores franceses postestruturalistas, Foucault, ela é traductora de Derrida. Foucault, sobre todo Deleuze e Guattari, métese moito con eles, se enfadase moito co que fan, porque segue a pensar que o que fan é que o intelectual fala por vez do subalterno, non? É dicir, cando esta xente fala do outro, do colonialismo, do indígena, da muller, pois fala sempre por outro e que acaba subsumindo na mesma categoría de subalternidade. Se ao final dos encontros somente Pedro pudese falar do que estamos a facer aquí, habería un problema, non? Entón, este traballo non tenta dicir, non dar, por suposto, ninguna solución ni ninguna historia, pero tenta por de evidencia esta cuestión. Algo que me parecía interesante tamén comentarvos era que o tema do subalterno e da subalternidade non ten nada que ver con a cuestión de identidade, non? Nin de conciencia. O sea, un indígena ou unha muller non é subalterna polo feito de ter conciencia e, polo tanto, ser activa na loita ou polo feito de ter unha identidade biolóxica ou performativa. Son as circunstancias económicas e políticas nas que te encontras as que determinan a túa situación de subalternidade ou non e a túa capacidade de poder emitir unha mensaxe e de que alguén poida recibila. Entón, xa o último que quería aclarar a que aconteceu hoxe, ás veces hai descubrimentos, poñéndome a pensar sobre este tema, atopei un vídeo dunha intervención de Spivak, que é unha muller que sigue viva, que participa nos encontros de Occupy Wall Street, ¿no? Entón, pareceu moi curiosísimo, e agora escoitarédelo, como esta muller que fala de que o subalterno, que é aquel que se encontra nesa situación a que non pode falar, e que se non encontra unha comunidade de intereses como outros, que está perdido, nin sequera ten clase, o sea, é o subalterno do subalterno, atóparse en medio dunha manifestación en Occupy Wall Street, e ela non ten forza de voz. Entón, ten que a súa voz é amplificada pola voz dun mozo máis xoven e amplificada a súa vez pola multitude que está ali coreando as consignas, está en inglés, de Occupy. Entón, oxe, atopei este vídeo buscando intervencións de Spivak e parecíame un posible contido ese que sexa unha posible mensaxe, é dicir, aquela muller que no sei un momento mete a man directamente no que a producción teórica sobre o subalterno, dicindo que os intelectuais que estaban a falar pola muller, polo indígena e polo tal, estaban volvendo a subalternizala, ela, moitísimos anos despois, vese metida neste movimento multitudinario e global que aínda non temos moitas ferramentas para evaluar de todo, pasándolle a ela o mesmo acontecemento, non? Xa antes de escoitalo, que son dous minutinhos, o único que quería explicarvos que era importante, o esquecíaseme, ela termina o texto este de Cante Subalterno Speak e justifica que non pode falar cunha historia tremenda, que unha sobrinha ou unha rapaza xove que é familiar dunha tía súa, ela entérase dunha historia que na India hai un rito polo que a muller unha vez que queda viúva tírase a pira funeraria, ao fogo, e sacrificase viva porque xa non ten marido, polo tanto non ten que ter alma, nin vida, nin corpo, non? Entón, non só iso, senón que tamén había outra práctica que ante o embarazo ilícito ou a pasión ilegítima colgábanse, non? Suicidábanse porque era unha deshonra. É dicir, isto non fai moito tempo. Os ingleses falan deste tema justificando que é unha tradición india que hai que respetar porque é a tradición india e eles non se van meter. Sin embargo, cortaban os dedos os que tecían, non? Para controlar a producción, en fin. Entón, a historia é que esta muller de 16, 17 anos estaba implicada en loitas políticas, sabendo que lle encargan un asasinato político que ela non se ve capaz de cometer, decide suicidarse por unha cuestión de honra política, non de honra biolóxica, nin afectiva, nin pasional, non? Pasional, feminina. Entón, espera para demostrar, porque non ten como falar, nin como producir discurso, nin quen a escoita, espera a estar menstruando para colgarse e suicidarse. Espera, menstrua, transgrede además unha norma fundamental que é que as mulleres non se poden autosacrificar cando están menstruando, porque é unha impureza, colgase, morre, e a súa tía, que coñecía as circunstancias, adícase a salvaguardar a súa honra contando que se suicida por unha pasión amorosa. Co cal, todo o traballo, a barbaridade de estar esperando que teu corpo produza unha inscripción clara que elimine a posibilidade de sospeita, é dicir, teño a menstruación, non estou embarazada, non teño por que suicidarme, he leído porque non ten un estatus social como o que non é, o suicidio por amor, non? Entón, aí é polo que esta teórica Gayatri Spivak chega a conclusión do que subalterno non pode falar. E a mí é unha cuestión que me preocupa, porque aínda moito tempo despois é que, habendo plataformas e todo, unha vexe ás veces na situación de subalternidade. Entón, bueno, pois, a idea era que unha parte do dispositivo tivese grabado, digamos, ou incorporado o que é o discurso que ides escoitar de fondo, e outro activase algunhas liñas de cita que non se, que non, ademais non distinguen entre que son palabras propias de Spivak ou non, a cuestión da autoridade dame moi igual en temas literarios, e sería a voz